ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कर्मशाखीय बृहदारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण द्वितीय नामक ब्राह्मण के भाष्य टीका पर विचार चल रहा है, जिसमें भाष्य में कहा तत्र अंड कपाल विवरणम विवरण पर बाम उच्चते, यहां से लेकर के अश्वेध यागिरो अभवन, कहां अश्वेध यागी कहां हैं, ये जो प्रश्न था इसके ऊपर भी कुछ वार्तिक है, ये कहा वार्तिक चल रही थी। वार्तिक में कहा ठीक है, देखना अथ इंद्रस्य यथोक्तस्यापि कथम अश्वमेध यागिषु फलदातिता इति आशंक्य प्रकृतम अग्नि शब्दार्थम सदयति। वार्तिक पूर्वादि की शंका है इंद्रस्य यथोक्तस्यापि, वो इंद्र माने क्या है, मंत्र में इंद्र शब्द है उसका अर्थ विराट है, अग्नि है विराट है, ऐसा अर्थ होने पर भी कथम अश्वमेध यागिषु फलदातिता, उसमें फलदातृत्व विराट में कैसे आएगा, फलदाता कैसे बनेगा विराट, यह शंका कर कहते हैं प्रकृतम अग्नि शब्दार्थ महा, इस वाक्य में जो अग्नि शब्द आया है इस कंडिका में उसका अर्थ करते हैं, उसी अग्नि शब्द का अर्थ का विस्तार करते हैं। वाक्य में कहा अश्वमेधमख पूर्व देवता देवताग्निहोच्यते वायु व्यस्तन में तद पूर्व विहोचित, अश्वमेध मख अपूर्वम, अश्वमेध यज्ञ में जो अपूर्व पैदा हुआ है अदृष्ट बना हुआ है, अश्वमेध यज्ञ किया है यजमान ने उसका एक अदृष्ट बना हुआ है, अपूर्व है वो, अपूर्व माने अदृष्ट, जो पुण्य है वो अदृष्ट है अपूर्व है। देवता अग्नि होते हुए उसी के कर्म का फलस्वरूप तो अग्नि देवता है वो, माने विराट उसी ने यजमान ने बनाया है, अपने कर्म के आधार पर बनाया उसको, ठीक है। वायु व्यस्त में दूसरे अपूर्व में वायु शिखा साथ में तादाद में होना है, पहला वो अपूर्व तीन प्रकार से काम करता है यजमान का, पहला तो अग्नि भाव को प्राप्त होना है, अग्नि ले जाएगा विराट ले जाएगा उसको, और वायु भाव को प्राप्त होना आगे ब्रह्मांड के बाहर जाते समय वायु ले जाएगा, फिर आगे फल होना है समष्टि व्यष्टि को फल मिलना है, तीन भाग में अदृष्ट काम करता है बोल रहे, उसमें देखे करने का जो परिणाम तीन है यही है। अश्वमेध मख अपूर्वम, अश्वमेध मख मान एक होता है उससे जो अपूर्व बना हुआ है एक अदृष्ट पैदा हुआ है उसके पास, तो पूर्वम देवता अग्नि हो जाते उसी को अग्नि देवता यहां कहा जाता है इस खंडिका में, अग्नि देवता शब्द से एक अपूर्व है जिस यजमान ने अश्वमेध यज्ञ किया है ये कहा जाता है। वायु व्यस्तन देता दूसरे अपूर्व वायु के द्वारा एक हो जाना है, वायु में तादात्म्य प्राप्त करना है, यदि अपूर्व ये होते थे इस वाक्य में दूसरा अपूर्व भी बताया हुआ है, एक कहा टीका देखना उसकी, यह प्रकृत वाक्योक्ति, यह शब्द का अर्थ इस वाक्य में इस कंडिका में जो वाक्य आया जो अग्नि शब्द से कहा वो क्या है, ये कहना है अग्नि रूपा देवता, विराट अग्नि रूप है, माने प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण विराट के अग्नि रूप से उपासना की हुई है बताई गई है, अग्नि रूपा देवता जो अग्नि रूप देवता है, या अग्नि माने भौतिक अग्नि नहीं विराट को कहा हुआ है अग्नि है अग्नि देवता, चेत अश्वमेध अजन्य पूर्वत्व न अश्वमेध जन्य अपूर्वत्व न, अश्वमेध एक एक द्वारा उत्पन्न जो अपूर्व है यजमान का अपूर्वत्व उच्यते उच्यते उसको कहा जाता है, तरी तब तो तदेव धर्मम जैविनी न्याय ब्रह्मसूत्र में आया है धर्मम जैविनी, अतएव ऐसा सूत्र है ब्रह्मसूत्र में, धर्म मान वो अदृष्ट को धर्म कहते हैं, वही फलदाता होता है गाय जैविने में, फिर यहां अग्नि आदि की चर्चा क्यों करना, फलदाता ऋषि वायु की अग्नि की चर्चा क्यों, तदेव माने धर्मम जैविनी अतएव ऐसा सूत्र है ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय में है, द्वितीय तृतीय अध्याय द्वितीय पाद में है ये पूर्वादि कह रहा है। अग्नि रूपा देवता चेत अश्वमेध जन्य अपूर्वत्व उच्यते, अश्वध अग्नि देवता यदि अश्वेध जन्य अपूर्व से कहना है अपूर्व बनकर फल देगा कहने के लिए कहना हो तो धर्मम जैविनी अतएव इसी ब्रह्मसूत्र के अधिकार पर क्या होगा, अस्मत यज्ञ ही फल देगा, अदृष्ट ही फल देगा, फिर उस विराट की कल्पना क्यों यहां। अरे तदेव धर्म, तदेव तो सूत्र नहीं है, धर्म जयमिनी अतएव ऐसा सूत्र है, उसी वही जो अदृष्ट है तदेव अदृष्ट एव धर्म जयमिनी न्याय न्याय ब्रह्मसूत्र का वाक्य है, ये सूत्र है। फलदम वस्तु तो अपूर्व ही फल दे यजमान को, फिर वहां अग्नि की चर्चा क्यों, विराट की चर्चा क्यों, ये प्रश्न आ गया। कृतम वायु ना, फिर वायु से क्या लेना, आगे फलदाता रूप से वायु को क्यों कहना, हिरण्यगर्भ को क्यों लेना, इत्यादि शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं वायु व्यष्टन ये भी अपूर्व ही है, वायु व्यष्टन अपूर्व है, ये भी अपूर्व ही है, या नहीं कि अपूर्व न हो। प्रथम अपूर्व है अग्निभाव को होना, यजमान ने बनाया है, अदृष्ट से हुआ है, सबको विराट मिलेगा नहीं, सबको हिरण्यगर्भ मिलेगा नहीं, जो अग्नि मैंने अश्वे देखी क्या उसी को होना है प्रथम। और द्वितीय अपूर्व होता है वायु, वायु भाव को प्राप्त होना, एक कहा ये वायु व्यस्तन व्यत यह तो अपूर्व योजितम, यहां जो कहा गया अपूर्व है वायु व्यस्तन व्यत, वायु के साथ एकत्र होना भी अपूर्व है, उसी यजमान का कार्य का रूप है वो, एक कहा। ठीक है, हम कहते हैं यदत्र अपूर्वम तद वायु शरीरम एवं यदि, यहां जो अपूर्व है ना वायु शरीर है, मैंने हिरण्य गर्भ है अपूर्व, कोई फलदाता होता है कहा। आगे ठीक है, वायु शरीरी शरीरम अपूर्वम इति भेदात एकस्य फलदात्व संभव है किम द्वाध्यान, या दो कहा क्यों कहा, दो मैंने अग्नि को भी कहा और वायु को भी कहा फलदाता रूप से, उसमें देखे का फल देने के लिए पहले अग्नि काम कर रहे आगे वायु काम कर रहे, बोले क्यों दो, एक ही से हो जाएगा पूर्वादि कहता है, वायु शरीरी वायु शरीर वाला है और शरीरम अपूर्वम शरीर है अपूर्व है, वायु का शरीर अपूर्व है, इसी इति भेदादे शरीरी और शरीर रूप से भेद है, वायु में दो है, वायु में वायु तो शरीरी है शरीर वाला है और अपूर्व है शरीर, ऐसा होने से भेद होने से एक कैसे वो फलदाता तो समझ, वायु अकेला ही फलदाता हो जाता फिर अग्नि को क्यों लिया, एक ही व्यक्ति फलदाता होता शरीर और शरीरी की कल्पना कर एक ही में हो जाता, वायु ही वायु शरीरी है और उसका शरीर अपूर्व है ऐसा मान के फलदाता हो जाता, तो फिर किम द्वाभ्याम, फिर अग्नि और वायु दो के लिए क्या करना, अग्नि भी अपूर्व फलदाता मानना और वायु को भी फलदाता मानना दो क्यों, ये शंका आ गई। तो कहा वायु इत्यादि, ठीक है इसमें वाक्य में कहा वायु रेव तो पूर्वम अभिव्यक्त तनुर्वता, वास्तविक अपूर्व वहां अग्नि नहीं है वायु है, क्यों फलोन्मुख काल में वायु है, वहां मार्ग के काल मार्ग ले जाने के लिए अतिवाहिक के काम में तो अग्नि बना हुआ है, किंतु फल फल रूप काल में वायु है, एक बात को कह रहे हैं वायु रेव तो अपूर्वम, इसलिए वायु ही मुख्य अपूर्व है, अभिव्यक्त तनुर्वता फल काल में अभिव्यक्त शरीर वाला वही है वायु है, अश्वमेधा निर्वृत्तम अपूर्व फलदानार्थम अपूर्व, जो अश्वमेध से संपन्न हुआ जो अपूर्व है ना फल देने के लिए, अश्वमेधा निर्वृत्तम अपूर्व अपूर्व अपूर्वम फलदानार्थम, जो अश्वमेध से संपन्न हुआ जो अपूर्व है अदृष्ट है यजमान अदृष्ट है पुण्य है वह फल देने के लिए अभिव्यक्त प्रभाव वायुरेव, अभिव्यक्त सामर्थ्य किसमें है वायु में है, ये फल नहीं दे पाया कौन अग्नि, वायु में सामर्थ्य है, क्यों उसको समष्टि व्यष्टि भाव में प्राप्त करना फल है उसको कौन कराएगा, वायु कराएगा, वायु ही है कहा, न अनयोर भेद, इसलिए वायु इसमें भेद नहीं है एक ही है कहा। तान इत्यादि तात्पर्य महा तान पारिक्षितान वायु आत्मनि धित्वा इत्यादि वाक्य है उसका तात्पर्य बताते हैं कहा, कहना चाहते हैं अनंतरम उसके बाद वायु को प्राप्त होने के पश्चात तान पारिक्षितान मंत्र बता, तान पारिक्षितान तान वायु आत्मनि धित्वा तत्र अगमयत, ऐसा है तान माने वो पारिक्षित है, वो उनको वायु ने अपने में अभेद करके वहां पहुंचाया, कहां पहुंचाया कहते हैं यत्र अश्वमेध यज्ञ भवन थी, जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले होते हैं पारिक्षित वहां पहुंचाया, यही कहना है इसके ऊपर हम कहते हैं अनंतरम इत्यादि बात में कहा है, अनंतरम वायु भाव को प्राप्त हो गए वो जो यात्री हैं वो ऐसा होने का अनंतर, अनंतरम अपूर्व से उसके बाद जो अपूर्व होगा कार्य निर्देशित होना, अपूर्व का कार्य अब कहा जाता है, अश्वमेध यज्ञ कर माने ये पारीक्षित परीक्षित यज्ञ माने अश्व यज्ञ है, उस करने वाले का जो कार्य फल होगा क्या होगा, समष्टि व्यष्टि भाव को प्राप्त कर रहा है। हिरण्य गर्भ समष्टि व्यष्टि भाव है, सारे संसार में बाहर भीतर व्याप्त है, एक फल बताना है। एक अनंतरम अप्रवेश कार्यम दृश्यत ध्वां पारीक्षितान असाधाय, जो पारीक्षित है ना जब अग्नि ने सौंप दिया उनको लेकर के आ रहा है, वायु स्वात्म समाश्रयन अपने में आश्रित हुए जो हैं, अभेद हुए जो पारीक्षित है उनको लेकर, आपाद्य गमया मास तत्र प्राणिक रूप लेकर के चला गया वहां, तत्र माने उस स्थान पर चला गया वायु, कहां गया वो प्राणिक रूपेण उपासक जो है ना अश्व देख कर प्राण स्वरूप को रखे, वायु स्वरूप को रखे, क्यों तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, मुद्गलोपनिषद वाक्य है, उन्होंने वायु प्राण की उपासना की थी तद्रूप होकर के की थी, वो प्राणिक रूप वाले हैं, वो अन्य रूप वाले नहीं है, वो यजमान ऐसी स्थिति है, प्राणिक रूपेण वहां उनको वहां पहुंचाया, प्राण ही जिनका स्वरूप है बना हुआ है उनको वहां पहुंचाया, तत्र माने वहां पहुंचाया, कहां पहुंचाना है आगे बताएंगे, यहां अश्व यज्ञ करने वाले गए वहीं पहुंचाया ये बोलना है। ठीक है, हम कहते हैं अश्वमेद कृताम वायवे प्रदानात इति, अनंतर का अर्थ क्या है, अश्वमेध करने वाले को जो वायु को प्रदान हो गया उसके उसके पश्चात अनंतर शब्द का अर्थ यह है, कार्यम फलम आगे का कार्य माने फल बताते हैं, अश्वमेध करने वाले को क्या फल मिलेगा, फल बता देगा, अक्षराणी व्या चष्टे एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं, पारीक्षितान पारीक्षितान अथाधाय वायु स्वात्म समाश्रयन कहा, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं उनको वायु ने अपने में अभेद करके, आपाद्य अभेद करा करके, गमया मास तत्र गमया मास वहां पहुंचाया उसको, किन को पहुंचाया, प्राणिक रूपी, हाँ जो प्राण एक रूप बना बने हुए हैं जो यजमान है उनको वहां पहुंचाया, एक कहां पहुंचाना है आगे बोलेंगे। अश्वमेध कितो यत्र पूर्वे तस्तु इतो गता, यहां से गए हुए जो अश्वमेध करने वाले पहले जहां गए हुए हैं वहीं पहुंचाया उसने, इन पारीक्षितों को यह कहना है, वायु आत्मा गमया मास समष्टि व्यष्टि प्राप्त है, वायु रूप आत्मा ने वायु बने हुए हैं, वायु रूप जो हिरण्य गर्भ है उसने वहां पहुंचाया, समष्टा व्यष्टि प्राप्त है आपते है, समष्टित्व व्यष्टित्व जिसकी जैसी भावना होगी, समष्टि बनना है तो हिरण्य गर्भ भाव में होना है और व्यष्टि बनना है तो अग्नि आदि सूर्य आदि भाव में होना है, आदित्य आदि भाव में होना है, समष्टि व्यष्टित्व को प्राप्ति के लिए पहले व्यष्टि में थे ये, किंतु समष्टि व्यष्टि जैसे कामना होगी उस प्रकार प्राप्ति के लिए वहां पहुंचा दिया जहां अश्वमेध यज्ञ वाले पहुंचे थे, ये अर्थ किया। ठीक है, इसकी विराजा सूत्रेण वा प्रधान अनंतरम, तो अग्नि शब्द का अर्थ विराट किया था प्राप्तिकार ने अथवा सूत्रात्मा भी किया था, हिरण्यगर्भ में दो अंश है, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति को लेकर सूत्रात्मा कहते हैं, क्रिया शक्ति को लेकर वायु बोलते हैं, हिरण्यगर्भ का दो नाम है, दोनों को मिले हुए पुंज को हिरण्य गर्भ कहते हैं, क्या बोलते हैं, समष्टि जो सूक्ष्माभिमानी है वो तो सूक्ष्म शरीर में दो शक्ति वाले हैं, ज्ञान शक्ति वाले हैं और क्रिया शक्ति वाले हैं, कर्मेंद्रिय पंच प्राण क्रिया शक्ति वाले हैं और ज्ञान इंद्रिय और मन बुद्धि ये ज्ञान शक्ति वाले हैं, तो दोनों मिलकर हिरण्य गर्भ कहलाता है, यही कहा है। अश्वमेध कृताम वायवे हो गए, विराजा सूत्रे लवा, चाहे विराट हो चाहे सूत्र था वो उनको ले जाने वाला अग्निशी ने जिसको दिया, चाहे विराट है वो चाहे सूत्र है, विराट या सूत्र के द्वारा प्रदान आमंत्रण, चाहे सूत्रात्मा ने दिया था वायु को या ये यात्रियों को वायु को दिया था सूत्रात्मा ने अथवा विराट ने दिया था, विराजा सूत्रे लवा प्रदान आमंत्रण अथ शब्दार्थ अथ अथ वही है, कहा पुत्र कमितवान कहां गया कहां पहुंचाया, कहां पहुंचे ने पहुंचाया कहां पहुंचाया, गतवान ने बोला गमितवान इडिज करके बोला हेतु गति से कहां पहुंचाया उसने, जब प्रश्न आया तो कहा तत्र वहां पहुंचाया जहां पर अश्वमेध आगे यज्ञ करने वाले पहुंचे थे गए पहुंचे हैं, वही कहा आगे बल्कि नहीं कहा, प्राणिक रूपेण उनको यजमानों की जो अश्वमेध करने वाले को प्राणिक रूपेण विशेषण लगाया है, माने क्या है कहते हैं उपास्या प्राणिक रूपेण इति उपास्या, जो उपासना उन्होंने की थी अश्वमेध काल में किस भाव से, प्राण भाव से उपासना की थी, मैं शरीर नहीं हूं प्राण हूं ऐसी भावना से उपासना थी उनकी, प्राणिक रूप उपासना प्राणिक रूपी उपासना से देव भाव आपन्नत्व देव भाव को प्राप्त है ये वो यात्री पहले से ही, देवो भूत्वा इत्यादि देवो भूत्वा देवान अप्येति ऐसी स्थिति है, पहले देवता बन करके देवता में प्राप्त होता है, देव भाव में होगा, माने उपासना काल में देव भाव में गया हुआ है वही देवता को प्राप्त करेगा। यदि उपासना काल में देव भाव में नहीं है तो आगे देव भाव को प्राप्त देवता को प्राप्त नहीं होगा। देवो भूत्वा देवानुपेति, पहले देवता बनेगा तो देवता प्राप्त करेगा, माने भावना में देवता बनेगा पहले, तब आगे भविष्य में देवता होगा। उपासना काल में अपने मनुष्याकार भूल करके देवाकार में जाता हो जो भविष्य देवता बन सकता है। तो वो प्राण की उपासना कर रहे थे, असमित करने वाले, तो प्राण उपासन करने से अपने आप को छोड़ करके प्राण भाव में थे, इसलिए प्राण में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर क्या हो गया, वायु में पहुंच गया, समष्टि व्यष्टि जैसी उनकी इच्छा रही होगी उसके आधार पर फल मिल जाएगा, समष्टि व्यष्टि तो हो जाता है। ठीक है, आगे ठीक है ना। मुनि वचन है वर्तमान है कथम आख्यायिका समाप्ति ही, समाप्ता आख्यायिका भाष्य में बोल दिया, तो कहते हैं याज्ञवल्क्य जी के अभी कथन बाकी होने पर कैसे आख्याय के समाप्त हो गई, गंधर्व का भुज्जु का आख्याय कहानी कैसे समाप्त हो गई, अभी तो मुनि का वचन बाकी है। ज्ञान पर कहते हैं समाप्ता आख्यायिका भाषण का आख्याय का समाप्त हो गई, गंधर्व के साथ में जो भी आख्यायिका हुई थी तो समाप्त हो गई। आख्यायिका निर्वृतम तो अर्थम आख्यायिका तो अवसृत श्रुति स्वयमेव मुखे नहीं आचष्टे अस्मभ्यम करने, आख्यायिका आख्या कहानी के द्वारा जो संपादित अर्थ होगा, निष्पन्न हुआ अर्थ है, प्रयोजन हुआ तो अर्थम, वो जो अर्थ है निवृत्तम तो अर्थम, जो निवृत्त संपन्न हुआ जो अर्थ है वो तो आख्यायिका तो अभिसिद्ध, अब कहानी से हट करके श्रुति स्वयं हम लोगों के लिए कहती है, अपसृत श्रुति ही वहां से कहानी से हट करके श्रुति जो है ना स्वयमेव स्वमुखे नहीं वह आचष्टे अस्वम अस्वम स्वमुखे नहीं बात है, श्रुति का वाक्य है आगे वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि, ये किसका वाक्य नहीं, या केवल किस वाक्य नहीं है, किसका वाक्य है, श्रुति का वाक्य है, वायु ही व्यष्टि है वायु ही समष्टि है, ये श्रुति का वाक्य है। यस्मात वायु स्थावर जंगाना जंगमाना भूतांतरात्मा कहते हैं, जैसे जो वायु है ना हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं वायु, स्थावर जंग दो प्रकार के संसार में है, चाहे थावर हो चाहे जंगम हो, सारे के सारे का सारे प्राणियों का अंतरात्मा है, ये थावर जंगम दोनों भूतों का अंतरात्मा है, ये अंतरात्मा ने भीतर है या स्थित हो गया, कहते बहिश्च बाहर भी है, व्यष्टि और समष्टि दोनों है, सामान्य रूप से सर्वम है, व्यष्टि रूप से देवतादि भाव में है, वो थावर जंगम भाव में भी वही है, कौन है, वायु ही है, वायु से अतिरिक्त कोई है, यस्मात वायु स्थावर जंगमानाम भूतानाम अंतरात्मा, जिससे कि वायु व्यष्टि और समष्टि क्यों, हेतु बता रहे हैं, जिस हेतु से थावर जंगम का वायु ही थावर जंगम दोनों का सभी भूतों का अंतरात्मा वही है, और बहिश्च केवल अंतरात्मा भीतर ही नहीं सभी भूतों का बाहर भी है, वो व्याप्त है संसार में, थावर जंगम कहीं भी है वो वायु है, माना हिरण्यगर्भ है, भौतिक वायु नहीं देवता वायु, बहिश्च सहेब का बाहर भी वही है वायु ही है, भीतर भी वही है सभी को भीतर बाहर भी वही है, तस्मात अध्यात्म अधिभूत अधिदेव भाव विविधा या अष्टिर व्याप्तिर स वायु है, वह कहते हैं विविधा अष्टि व्यष्टि, पी का अर्थ विविधा, नाना प्रकार के जो अष्टि बने अशुव्याप्त नाना प्रकार से व्याप्त होने वाले को व्यष्टि बोलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से व्याप्त है, आदित्य चंद्रादि के द्वारा व्याप्त है सारा संसार में, व्यष्टि भी सारे संसार में मिलेंगे, कोई ना कोई तो होगा ना, कहीं भी कोई तो होगा, व्याप्त है व्यष्टि का, बी अष्टि अशु व्याप्त हो धातु से तीन प्रत्यय करेंगे त्रियाम तीन से तो व्यष्टि अष्टि बन जाएगा, और बी लगाने से व्यष्टि बन जाएगा, बी का अर्थ विभिन्न नाना प्रकार से व्याप्त होता है इसलिए उसको व्यष्टि कहा जाता है। एक विविधा किस प्रकार नाना, अध्यात्म अधिभूत दैव भाव, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भाव है, तीन प्रकार है संसार के स्वरूप, कुछ अध्यात्म जगत है कुछ अधिभूत जगत है कुछ अधिदैव जगत है, इस रूप से व्याप्त है कोई वायु इसलिए उसको व्यष्टि कहा जाता है, तस्मात माने वायु ही सबके भीतर है सबके बाहर वायु ही है, इसे दूसरे कहा अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भाव है ना विविधा या अष्टिर या अष्टि, अष्टि क्या है नाना प्रकार के अष्टि माने व्याप्त है, व्याप्त होना है वही है व्यष्टि, अष्टिर व्याप्ति सब वायु है, वायु है व्यष्टि वायु है, तथा समष्टि, उस प्रकार समष्टि भी वायु है, सामान्य रूप से सर्वत्र व्याप्त है, विशेष रूप से सर्वत्र है, इसलिए उसका जो व्यष्टि कहते हैं, सामान्य रूप से सर्वत्र है इसलिए उसको समष्टि बोलते हैं। सामान्य रूप से होने के कारण सर्वत्र अनुगत है, जैसे घट आदि में वृत्ति का अनुगत है, पट आदि में तंतु अनुगत है, इसी प्रकार सर्वत्र अनुगत है इसलिए उसको समष्टि कहा जाता है, ये कहना चाहते हैं। तथा समष्टि, समष्टि भी उस प्रकार है, वो वायु, वायु रेव व्यष्टि, वायु समष्टि कहा हुआ है, तो कहते हैं केवल है ना सूत्रात्मना वायु रेव, केवल सूत्रात्म भाव से वायु ही समष्टि है, सूत्रात्म भाव से सब सर्वत्र वायु है, जैसे मन के कहां पिरोए जाते हैं, सूत्र उस रूप से धागा में पिरोए जाता है, धागा सब में होता है, इस प्रकार एवं वायु आत्मान समस्त व्यक्ति रूपात्मक उपगच्छति, ये एवं भेद, जो इस प्रकार के रहस्य को समझता हो, ये एवं भेद इस प्रकार से समझता हो उसका फल ये है, एवं वायु आत्मान समष्टि रूपात्मक उपगच्छति में उपास्ते, जब वायु के स्वरूप को इस प्रकार जो जानता हो, वो जानने वाला इस प्रकार से वायु को उपासना करेगा, किसके करेगा, हिरण जरूर उपासना करेगा, उपगच्छति में उपास्ते बोला, उपासना करता है, अन्य काम नहीं करेगा, वो वायु के इतना सामर्थ्य देखता है, समष्टि व्यष्टि वही वायु है ऐसा समझेगा, समझने पर फिर सांसारिक विषय को छोड़कर वायु का ही उपासना करता है, जो करता है उसका फल क्या है, तस्य किम फलम, सब कुछ छोड़ करके वायु की उपासना में लग गया, प्राण उपासना में लगा हुआ है, तो उसका क्या फल होगा, प्रयोजन अनुद्देश्य बंधो भी न प्रवर्तते, उद्देश्य के बिना किसकी प्रवृत्ति नहीं होती, फल सामने होगा तब भी प्रवृत्ति होगी, क्या फल है इसका, सब कहते हैं अब पुनर्वृत्ति में जाएगी, इस तरह आ जाए, इसका फल यही है, पुनर्वृत्ति में अब जाएगी, दोबारा मृत्यु को जीतना है, अपेक्षित मृत्यु को जीतना है, हमेशा तो नहीं होगा, क्योंकि उपासना से जो प्राप्त है वो था ही नहीं है, अप पुनर्वृत्ति में जाएगी, माने पुनर्वृत्ति में अब जाएगी, अप को जयती के साथ में अन्य दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये फल होगा कहा, माने सक्रिय मृत्यु पुनर्नमृत है, इसका अर्थ ही होता है, एक बार तो मरेगा, शरीर लिया है तो मरेगा ही, वो दोबारा फिर मरेगा नहीं, तो शरीर लेगा नहीं, कहना चाहते हैं सक्रिय मृत्यु एक बार मरकर पुनर्नमृत आता है, और अपेक्षित अमृतत्व है, निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि उपासना के द्वारा प्राप्त है, प्राप्त है वो निरपेक्ष नहीं होगा, निरपेक्ष अमृतत्व ज्ञान से होना है। तथा आत्मा प्रश्न निर्णयात, अपना प्रश्न का निर्णय होने से, भुज्जीव का जो प्रश्न था आत्मा माने स्वयं का, अपना भुज्जीव का जो प्रश्न निर्णयात भुज्जोर लाइया ने उपरा था, कहा क परीक्षा था, अभवन कहां था, परीक्षित कहां रहे, उत्तर मिल गया, कहा मुझे कहां है वो, अरे भाई जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले रहते ना वहीं रहते हैं, वो पर्यावाचक शब्द है, वो यज्ञ बल्कि जानते थे, वो सोचते थे कि हमने देवताओं से प्राप्त किया परीक्षितों के बारे में, तो इसको ज्ञान नहीं है, हराएं ये सोचा था, अब उनका प्रश्न का निर्णय हो गया, माने पर भुज्जी लाइया ने ब्रह्म कहा, भुज्जी जो लाइया ने लाइये का पौत्र है वो ब्राह्म हो गया, प्रश्न का विषय ब्राह्म हो गया, टिप्पणियां हैं पूर्व से, एक नंबर है यस्माद वायु स्थावर जंगमानाम भूतानाम अंतरात्मा, एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं, इदम उपलक्षण अंडस्यापी, ब्रह्मांड की भी अंतरात्मा है वो, केवल यही नहीं स्थावर जंगम का ही नहीं, माने ब्रह्मांड का भी है, ब्रह्मांड के अंतरात्मा है, सब ब्रह्मांड के भीतर में वही है, यही है उपलक्षण है, तदुक्तम भारतीय, भारतीय ऐसी बात को बताया, केवल थावर जंगम का ही भीतर रहने वाला नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है भीतर, ये कहा तदुक्त भारतीय, वायु मुक्त बहिर्यस्मात नान्य सियादित्यते बहि देवताया गतिस्तस्मात वायु जायानी हई कलह, भारतीकार कहते हैं वायु मुक्त, वायु को छोड़कर, वायु को त्याग कर, बहिर अस्मात बाहर, जैसे बाहर न अन्य बीतते बही, अन्य से देवताया बही न बीतते, वायु को छोड़कर के बाहर भी किसी देवता नहीं है, वहां वायु ही है सर्वत्र, बाहर भी हिरण्यगर वही है सर्वत्र, वायु मुक्त हो वायु को छोड़कर बहिर मन बाहर अस्मात अन्यस्या देवताया गति न बीतते, ऐसा है अन्य देवता की गति नहीं है बाहर भी, वायु ही है, तस्मात वायु ज्यायान यही कला, इसलिए यहां एकल जो वायु है ना सबसे श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ बनता है वहां जल सूत्र आता है, जल आदेश करने पर प्रशस्त शब्द के सामने जल लगाने से जय, ये अशुभ करने पर ज्यायान बनेगा, और इष्टम करते तो ज्येष्ठ बनता, सभी देवताओं को एक तरफ किया, एक तरफ वायु को करके जायान बता दिया। वायु ही सबसे श्रेष्ठ है, यही अर्थ है। यथा मत हो के वायु रेवन चा पर व्यष्टि समष्टि तेवं अंडांतर बहिश्च सह कहा। यथा ऐसा है, बाहर भी वायु है भीतर भी वायु है, सर्वत्र वायु होने से अतो क्या है वो वायु रेवन चा पर, एक ही वस्तु है वायु ही है, उससे अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है, हिरण्यगर्भ वही है, सब कुछ है, यही है। व्यष्टि समष्टि इत्येवम्, जो व्यष्टि बोलो चाहे समष्टि बोलो, क्या है वायु ही है वो, इत्येवम् अंडांतर बहिश्चा, अंड के भीतर भी बाहर भी, समष्टि व्यष्टि जो भी बोलो वायु है, वायु से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ये सिद्ध होता है। व्याप्ति विशेष रूपेण व्यष्टि भिदीयते सामान्य समष्टि वायुरेव द्विधास्थित, विशेष रूपेण व्याप्ति व्यष्टि, विशेष विश्व रूप से व्याप्त है वो, इंद्र रूप में आदित्य रूप में मनुष्य आदि रूप में विशेष विश्व रूप है, इसलिए उसको व्यष्टि कहते हैं। ये माने विविधा अशु व्याप्त धातु है, तीन प्रत्यय करके अष्टी बनाए, प्रश्न वर्ष लगा दिया, सकार को मृदन सकार कर दिया, तू नष्ट बना दिया, अष्टी बन गया। इधर है बी, बी का अर्थ विविधा, नाना प्रकार से व्याप्त होना, उसको कहते हैं व्यष्टि, यही अर्थ है, ये बता रहे हैं। व्याप्ति विशेष रूप में, सामान्य रूप से व्याप्ति नहीं है संसार में, वही वायु ही है, उसको व्यष्टि कहते हैं, विशेष रूप से जो तत्त्व देवतादि रूप से है उसको व्यष्टि कहा जाता है। सामान्य में समर्थित, सामान्य से अनुगत है, सर्वत्र अनुगत वही है, उसको समष्टि कहा जाता है। संपूर्ण असधातु है, यहां कोई तीन प्रत्यय वही है, अशुव्याप्त धातु है। वायु रेव निर्दास्थित, दो प्रकार से स्थित वायु ही है, समष्टि और व्यष्टि रूप से स्थित, दो प्रकार के स्थित वायु, वायु से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, वायु माने हिरण्यगर्भ संपूर्ण सूक्ष्माभिमानी, वह है वायु का अर्थ है। वस्तु यल्लक्षते किंचित जगत तस्मिन् चराचरे सामान्य विशेषेण वायुरेव तदीक्षताम्, कहते हैं देखो यही देखना चाहिए आपको, यही जानना चाहिए, तदीक्षताम उसी को देखो आप, क्या देखो, वस्तु यल्लक्षते किंचित, जो भी वस्तु कोई भी लक्षित होता है, कोई वस्तु है यदि सुई से लेकर कोई भी वस्तु होगा संसार में, वस्तु यदि लक्षित है किंचित, कोई भी वस्तु यदि लक्षित होता हो, जगत ही अश्विन चराचर, ये चराचर जगत में, जगत दो प्रकार के, चर जगत एक अचर जगत, चलने वाला एक न चलने वाला, मनुष्य आदि चलने वाला जगत है और पेड़ पौधे आदि पहाड़ आदि अचर है, वो न चलने वाला जगत है। चराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु लक्षित होता हो, किसी रूप में वस्तु पाया जाता हो, तो सामान्य विशेषण दो रूप में वस्तु पाया जाता है, एक सामान्य रूप से एक विशेष रूप से, जैसे गो में, गो तो सामान्य है, अनेक गो में रहने वाले, और एक एक गाय जो गो विशेष है, ऐसी स्थिति हो जाती है। सामान्य विशेष भाव से जो भी वस्तु पाया जाता हो, सामान्य रूप से पाया जाता हो चाहे विशेष रूप से पाया जाता हो, वायु रेव तदीक्षता, उसको वायु ही देखिए आप, वायु से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, ऐसा समझिए। सामान्य विशेष रूप से जो भी वस्तु पाए जाते हो चराचर जगत में, संसार पूरे में, उसको वायु ही समझिए आप, वायु में कल्पित है सारे, ऐसा समझो। न सामान्य विशेषाभ्याम वायु और अन्य वस्तु संबंधो वायु रेवेति सावधान वाक्यतः, न सामान्य विशेषाभ्याम, सामान्य और विशेष दो रूप से अतिरिक्त रूप से तो कोई वस्तु मिलेगा नहीं, कोई भी वस्तु मिलेगा दो में से एक होगा, क्या होगा, या सामान्य होगा या विशेष होगा, उसे अतिरिक्त तो कोई वस्तु मिलने वाला नहीं है। न सामान्य विशेषाभ्याम वायु और अन्य वस्तु, वायु से जो अन्य वस्तु होगा उसका सामान्य विशेष से छोड़ करके अन्य के साथ संबंध होना संभव नहीं है। वायु से जो अन्य वस्तु कोई भी होंगे वो या तो सामान्य में संबंध करेगा या विशेष में संबंध करता है, या सामान्य भाव में है विशेष भाव में है, उसे अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं मिलता है। हम वायु, इसलिए वायुरेव सावधान, जो वायुरेव समष्टि, वायुरेव व्यष्टि, वायुरेव एवकार लगा के अवधारण दिया है श्रुति में, वायुरेव व्यष्टि, वायुरेव समष्टि, वायु समष्टि एवकार लगा दिया, यह अवधारण वाक्य से सिद्ध ही होता है। वायु से अन्यत्र संबंध रखने वाला कोई सामान्य और विशेष वस्तु कोई भी नहीं है, वो सबका कहां संबंध है, वायु में संबंध है, घटादि का संबंध किसी व्यक्ति का नहीं है, इसी प्रकार अन्य योग में वच्छेद प्रशंसेय असोर भवे नत्व योग में वच्छेद उत्कर्षात्ता, एवकार जो लगता है ना, तीन प्रकार के अवकार माना जाता है, अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, अत्यंत योग व्यवच्छेद, तीन प्रकार का होता है। विशेषण के साथ में जब योगकार लग जाता हो उस स्थिति में अयोग व्यवच्छेद कहा जाता है। जैसे शंख पांडुर एवह, वो एवकार किसके साथ है, पांडुर के साथ है कि शंख के साथ है, शंख पांडुर एवह, शंख पीला ही होता है। एवकार किसके साथ है, पांडुर के साथ है, विशेषण के साथ है, इसको कहते हैं अयोग व्यवच्छेद। माने अन्य भी होते हैं सब पीला, किंतु शंख जो होता है पीला ही होता है, अन्य नहीं होता। शंख जो भी पाया जाता है पीला ही पाया जाता है, इसको अयोग व्यवच्छेद कहते हैं। और अन्योग व्यवच्छेद माने वो होता है पार्थ एवं धनुर्धर, संसार में धनुर्धर किसका विशेषण, पार्थ एवं धनुर्धर, एवं कार किसके साथ है, पार्थ के साथ, ये होता अन्योग व्यवच्छेद। अन्य कोई धनुर्धर संसार में नहीं है, पीला तो अन्यत्र भी थे किंतु शंख जो होता है पीला होता है, पीला ही होता है, ऐसे बोला था। अब की बार कहते हैं सारे पूरे संसार में धनुर्धर एक ही है, कौन है वो, पार्थ है, ऐसा कहा गया। पार्थ एवं धनुर्धर, एवकार भी धनुर्धर के पार्थ के साथ है, विशेष्य के साथ है, धनुर्धर विशेषण है, विशेष्य के साथ होगा। उन्होंने कहा अन्य योग व्यवच्छेद करने, अन्य के कोई संबंध नहीं है, धनुर्धर के साथ संबंध एक ही का है, पार्थ का ही है, ऐसा दिखाया गया था। और अत्यंत योग व्यवच्छेद एक है, नीलम उत्पलम भवती एवं, क्रिया के साथ में जो एवकार लग जाता हो उसको अत्यंत योग व्यवच्छेद कहते हैं। एवकार क्रिया के साथ में लगता है, क्रियापद के साथ में लगता है, नीलम उत्पलम भवती एवं, ये एवकार किसके साथ है, भवती के साथ है। नीला कमल होता ही है, अन्य भी कमल होते हैं, नीला कमल होता ही नहीं होता, यह बात नहीं है, होता ही है बिल्कुल, अन्य कोई होता नहीं, नीला ही होता है ऐसा अर्थ नहीं है, नीला ही कमल होता है ऐसा नहीं है। जैसे शंख के लिए लगाया गया था, क्या लगाया था, शंख पांडुर एवं, अन्य शंख होता नहीं, पीला ही होता है, किंतु कमल नीला भी होता ही है, नीला कमल होता ही है, माने अन्य भी कमल होते हैं। जब क्रिया के साथ में एवकार लगता हो उसको होता है अत्यंत योग व्यवच्छेद, ये तीन प्रकार। यहां अन्योग व्यवच्छेद है, यहां कहते हैं ये कह रहे हैं अन्योग व्यवच्छेद प्रसंग स्वयं अशोर भवेद, वायु रेव एवकार लगा हुआ है, वायु एव व्यष्टि विशेषण है, व्यष्टि समष्टि विशेषण है, और एवकार किसके साथ है, वायु के साथ है, विशेष के साथ है, समष्टि और व्यष्टि तो विशेषण है, और वायु जो है ये है विशेष्य है, विशेष्य के साथ में एवकार, जैसे पार्थ एवं धनुर्धर वैसा वाक्य है, वायु रेव व्यष्टि, वायु रेव समष्टि, वायु समष्टि कहा, यही कह रहे हैं। अन्य योग व्यवच्छेद इतर कोई नहीं है, समष्टि व्यष्टि एक ही है कहने पर, अन्य योग का व्यवच्छेद करने पर क्या होगा, तो अन्य योग व्यवच्छेद प्रशंसा इम अशोर भवेत, अशु का प्रसंग है, माने प्राण की प्रशंसा होगी इसमें, वायु की प्रशंसा, अशु माने वायु प्राण, अशु शब्द वायु प्राण के लिए प्रयोग होता है, वायु के लिए, वायु की प्रशंसा होगी ऐसा कहने पर क्या होगा, वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि कहने पर प्राण की प्रशंसा होगी, वायु की प्रशंसा होगी, हिरण्यगर्भ की प्रशंसा भवे होती है कहा। न तो अयोग व्यवच्छेद उत्कर्षा तादृश्यते, अयोग व्यवच्छेद नहीं ले सकते हम, विशेषण के साथ व्यवहार नहीं लगा सकते, समष्टि एवं वायु व्यष्टि एवं वायु ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार के उत्कर्ष नहीं मिलेगा, विशेष्य के साथ में लगाने पर जितने उत्कर्षता मिलती है विशेषण के साथ लगाने पर नहीं होगा, समष्टि व्यष्टि विशेषण है, वायु विशेष्य है, देखा उस प्रकार की उत्कर्षता नहीं मिलती जैसे अन्योग व्यवच्छेद में मिलता है, अयोग व्यवच्छेद में नहीं मिलेगा कहा। अश्वमेध कृतोर्य स समष्टि व्यष्टि लक्षण महिमा विस्तृत श्रुत्या विद्या युक्त से संभ्रमा, एक अश्वमेध क्रतो, अश्वमेध याग का, क्रत मान याग है उस याग का, ये सर समष्टि व्यष्टि लक्षण महिमा, अश्वमेध याग के एक महिमा है, दो महिमा है क्या, समष्टि व्यष्टि भाव को होना है आगे जाकर के, जो चाहता वो होना है, इंद्रादि देवता बनना चाहता तो वो बनेगा, हिरण्यगर्भ भाव में रहना चाहता हिरण्यगर्भ भाव बनेगा, यही है। अश्वमेध क्रतो, क्रतु माने याग है, अश्वमेध यज्ञ का याग का, ये सर समष्टि व्यष्टि लक्षण महिमा, ये सर महिमा, महिमा में शब्द है ना पुलिंग में चलता है इसलिए महिमा बोला गया है, हिंदी में महिमा स्त्रीलिंग में होता है इसकी महिमा कहते हैं, किंतु संस्कृत में महिमा पुलिंग में है, क्यों, वहां तो हिंदी में तो महिमा शब्द ही है और संस्कृत में महिमा शब्द नहीं है, प्रातिपदिक है महिमान प्रातिपदिक है, सु में महिमा बन जाता है, महिमा स्त्रोत्र बोलते हैं ना, षष्ठी का रूप है, महिमा का स्त्रोत्र है, किसका स्त्रोत्र है, शिव जी की महिमा का वर्णन आएगा, षष्ठी में महिमा बनेगा उसका। एक प्रश्न ये कहा अश्वमेध क्रतु और ऐसा समष्टि व्यष्टि लक्षण महिमा। अश्वमेध क्रतु यज्ञ का ये जो बताया गया समष्टि और व्यष्टि महिमा है। आविष्कृत श्रुतिया, श्रुति के द्वारा आविष्कार कर दिया, वायुरेव व्यष्टि वायुरेव समष्टि, श्रुति ने बता दिया वायुरेव व्यष्टि वायु समष्टि, श्रुति का वचन है यह। विद्यायुक्त से उपासना युक्त के लिए बोल दिया ये, तो उपासना युक्त व्यक्ति होगा उसके लिए बोल रही श्रुति वायुरेव व्यष्टि वायु समष्टि। संभ्रमात माने तत्परता भी बोलती है श्रुति, तत्परता के साथ संभ्रमात माने तत्पर्य तत्परता के साथ श्रुति बोलती है वायु व्यष्टि किसके लिए, जो उपासना युक्त अश्वमेध यज्ञ कर रहा होगा उसके लिए बोलती है। तुम्हें व्यष्टि समष्टि जो भी होना हो तो वायु की उपासना करो, ये कहती है श्रुति। कहा अंडाद बहिर् अवहिष्ट वायु देवतांतर से तो नगति, कहते हैं चाहे ब्रह्मांड से बाहर हो चाहे अंदर हो, अंडाद वही ब्रह्मांड से बाहर अथवा अवहिष्ट माने अंतर भीतर, वायु देवतांतर से वायु देवता से भिन्न देवता, वायु से जो भिन्न देवता होगा ये तो न गति, किसी देवता की गति नहीं है, जहां भी गति एक ही देवता है किसकी, वायु की। किंतु अंडांतरे अंडांतर एव अतो देवानां मध्य, क्योंकि देवता तो अंडांत के भीतर ही ब्रह्मांड के भीतर ही है देवता, बाहर नहीं है ब्रह्मांड के बाहर नहीं है देवता, अंडांतर मध्य कहा। किंतु अंडांतर एवं अतो देवानाम मध्य वायु एवं महान, ब्रह्मांड के भीतर जो देवताओं के मध्य में वायु महान है, क्यों ब्रह्मांड के बाहर भी है वो वायु, देवता तो ब्रह्मांड के भीतर ही है, क्यों विराट भी ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सका तो कहां से जाएंगे अन्य देवता, इसलिए वायु ही महान है। तब प्रशंसा, इस प्रकार से वायु की प्रशंसा है, किस शब्द से श्री प्रशंसा कर रहे, वायु रेव दृष्टि वायु समष्टि। तस्मात इत्यादि अर्थ महा, तस्मात कहा था भारतीय में, तस्मात वायु ज्यायाम यही कल कहा था, वायु श्रेष्ठ है सभी देवताओं में श्रेष्ठ वायु है, एकल एकल वायु, अकेला वायु ही श्रेष्ठ है। हिंदी में जो अकेला बोलते हैं ना, संस्कृत में एक अलग बोला जाता है, हिंदी में अकेला बोलते हैं, क्यों हिंदी वालों ने एक प्रतिज्ञा की है, हम संस्कृत को बिगाड़ेंगे ना, नहीं बोले प्रतिज्ञा कर रखे हैं, बिगाड़ दी बोले, भक्तम बोलते भाता बोल देते, भक्तम बोलना चाहिए भाता बोल देते हैं, पानीयम बोलना चाहिए पानी बोलते हैं, पाद आप इसे अनियर करेंगे तो पानीयम होता है, पीने योग्य को पानीय बोला जाता है, किंतु ये पानी बोलते हैं, बिगाड़ना है कुछ काट छाट किए बिना, बिगाड़े बिना हम बोल ही नहीं सकते, हमारी आदत ऐसी है, मानते हैं हिंदी वाले ऐसी स्थिति है। तस्माद इत्यादि अर्थमाशा, तस्माद वायु ज्यायन यह कल कहा था, इसका अर्थ बताते हैं यतः का इत्यादि, यतः एवं तो ज्ञेयो यतः एवं मानी वायु सब श्रेष्ठ है, इसलिए यह जानना चाहिए वायु रे बचा पर वायु ही है सारे संसार में, वायु से अतिरिक्त कोई भी नहीं, व्यष्टि समष्टि इत्येवं, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि संसार पदार्थ कोई भी हो, अंडांतर वही चसका, ब्रह्मांड के भीतर भी वायु ब्रह्मांड के बाहर भी वायु है, सब माने वायु एक कहा ठीक है। वायु और ज्यायस्त न वायु के श्रेष्ठ रूप से प्रशस्त मानत्वाद प्रशंसा की है श्रुति ने, वायु वायु रे व्यष्टि वायु समझते प्रशंसा की, इसलिए असो एवं बहिर्व्याप्तिया, या असो माने वायु, वायु ही बाहर के व्याप्ति से, बाहर व्यापक होने ब्रह्मांड के बाहर होने से समष्टि, अंतर्व्याप्तिया व्यष्टि, ब्रह्मांड के भीतर होने से व्यष्टि कहा गया, व्याप्ता है सब में एक एक में, इंद्र आदि देवता जो भी बोलेंगे थावर जंगम जो होगा वायु है वहां सर्वत्र, इस प्रकार बाहर के व्याप्ति होने से व्यष्टि कहा गया, और बाहर व्याप्त होने से कहा समष्टि, और भीतर में व्याप्त होने से व्यष्टि कहा गया, वायु ही है सबका। अंडांतर बहिष्ठ इति व्यष्टि समष्टि पदवी और व्याख्यान, अंडांतर बहिष्ठ करके भारतीय में जो कहा था वो क्या व्यष्टि और समष्टि पद की व्याख्या है। वायुरेव इत्यादि अर्थ महा, वायुरेव ये जो कहा था श्रुति में बोला था वायुरेव व्यष्टि वायु समष्टि, इसका अर्थ बताते हैं कहा व्याप्ति, व्याप्ति विशेष रूपेण व्यष्टि इति अभिधेयते, शब्दावली का अर्थ करते हैं व्यष्टि और समष्टि शब्द श्रुति में प्रयोग किया, व्यष्टि माने क्या है कहते हैं व्याप्ति माने व्यापकता है, किस रूप से विशेष विशेष रूप से व्याप्त है, किस रूप से सामान्य रूप नहीं विशेष विशेष रूप, तब तक वस्तु रूप से व्याप्त है, इसलिए व्यष्टि कहते हैं कहा। व्याप्ति विशेष रूपेण, विशेष आपति व्याप्ति, व्याप्ति में क्या आपने व्याप्त हो धातु से तीन करके तो आपति बनता है, बी लगाने से व्याप्ति बनता है, बी का विशेष विशेष रूप से जो आपति तब तक वस्तु रूप से प्राप्ति हो गया इसलिए उसको व्यष्टि कहा गया, यही है व्याप्ति। व्याप्ति विशेष रूपेण व्यष्टि इति अभिधीयते, व्यष्टि कहा जाता है उसका। और सामान्य ने व्याप्ति इति पूर्वेण संबंध का आगे बोलते हैं, वाक्य में कहा था सामान्य ने समष्टि वायुर्वराष्ट्र कहा था, सामान्य ना व्याप्ति वहां पे व्याप्ति का अन्वय करना सामान्य के साथ, पूर्व में व्याप्ति शब्द है सामान्य ने व्याप्ति ये कहा, सामान्य ने व्याप्ति समष्टि ऐसा अर्थ कर पाया। पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम वहां व्यष्टि और समष्टि दोनों पदों का अर्थ हो गया, वायुरेव व्यष्टि वायु समष्टि। अब वाक्य का अर्थ बताते हैं, वायुरेव एक अर्थ है, वायुरेव द्विधा स्थित है वाक्य का अर्थ है, वायु दो प्रकार के स्थित है सारे संसार में, बाहर भीतर ब्रह्मांड के बाहर भी भीतर भी वायु ही दो रूप में स्थित है, कहीं व्यष्टि रूप में स्थित है कहीं समष्टि रूप में, ब्रह्मांड के भीतर व्यष्टि रूप में तत्त देवता आदि रूप में और तत्त जड़ पदार्थ जड़ चेतन रूप में स्थित है और बाहर अपने स्वरूप में स्थित है सामान्य रूप से स्थित है। अन्य से अभी उभयात्मना संभवात को तो अवधारण, अन्य कोई अन्य वस्तु भी वायु के समान दो रूप वाला हो सकता है ना, समष्टि व्यष्टि कैसे अवधारण कर दिया, क्या अवधारण एक अवधारण लगाया हुआ है वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि कैसे कर दिया, अन्य भी तो दो रूप वाले हो सकते हैं समष्टि व्यष्टि वाले, ये शंका है। अन्य से अभी वायु से इतर जो होंगे अन्य कोई होगी उभयात्मना संभवात दो रूप में हो सकते हैं, इसे कुतो अवधारण कैसे अवधारण कर दिए वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि ये शंका आ गई। इसको उत्तर में कहते हैं वस्तु कहा, वस्तु यदि लक्ष्यते किंचित जगति जगत तस्मिन चराचरे सामान्य विशेषण वायु रेव तदीक्षण हो गया, इस जगत में सामान्य रूप से चाहे विशेष रूप से कोई भी वस्तु लक्षित होता हो चाहे जड़ रूप में है चाहे चेतन रूप में है, चराचर जगत में जो भी वस्तु लक्षित होता हो सामान्य विशेषण चाहे सामान्य रूप में हो चाहे विशेष रूप में हो वायु रेव तदीक्षण उसको वायु ही जानो आप, वायु रूप से देखो मिट्टी के बने पात्र जो भी वो छोटे बड़े जितने पात्र मिट्टी देखता है विचार मिट्टी देखता है। पर वायु माने वो भौतिक वायु को लेते हैं ना, या चक्कर अलग है, यह तो आध्यात्मिक वायु है, वो भौतिक वायु को लेते हैं, उनको आध्यात्मिक वायु का पता ही नहीं है, जानते ही नहीं वो, उनको पता ही नहीं, बुद्धि अच्छी है किंतु गलत जगह में लगा रखी इन्होंने, बुद्धि अच्छी है माने किसी विषय में लगते हैं तो उसको बहुत गहराई में जाते हैं, किंतु हमारी ऋषि मुनि की बुद्धि ऐसी थी वो भीतर की तरफ गए, यही बाहर की तरफ जाते हैं बात इतनी है और कुछ नहीं, भौतिक पदार्थ का अन्वेषण कर रहे हैं लोग माने शरीर के लाभ होगा इसकी सुविधा मिलना, किंतु आत्मा का लाभ होने वाला नहीं है भौतिक ज्ञान से। प्रथम एतद अर्थम अर्थ सिद्धि इतिहास है, या कैसा वायु व्यष्टि वायु समष्टि वायु रेव यह अर्थ की सिद्धि विषय की सिद्धि कैसी होगी, ये शंका हो गई। अवधारण अवसात सिद्धांत कह रहे हैं बाबा अवधारण दिया हुआ ना, क्या दिया श्रुति ने वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि, यह अवधारण एक प्रकार अवधारण के लिए होता है, अन्य कोई नहीं व्यष्टि समष्टि यही है इसके पश्चात सिद्ध होता है। न कहा यहां न सामान्य विशेषाभ्याम वायु और अन्य से वस्तु संबंध हो वायु रेपेती साधारण वाक्यता ही कहा था, सामान्य और विशेष दो रूप से अन्य वस्तु का किसी में भी संबंध नहीं, वायु को छोड़कर अन्य कहीं संबंध नहीं है, जो दो रूप में वस्तु पाया जा रहा है वायु को छोड़कर अन्य किसी के साथ इनका संबंध नहीं है, वायु में संबंध है सबका, क्योंकि वायु रेव इतनी साधारण वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि अवधारण देकर के श्रुति बोल रही है इसके आधार पर, माने अध्यात्मवादी श्रुति के ऊपर माने विश्वास करके चलते हैं और बाहर विज्ञानवादी आज के भौतिक विज्ञान वाले अपने बुद्धि के ऊपर निर्भर करके चलते, बात इतनी है श्रुति के ऊपर उनका विश्वास है ही नहीं, अपने बुद्धि के ऊपर ये नयायी के अनुकरण करने वाले हैं, अपने बुद्धि को आगे करके चलने वाले हैं भौतिक विज्ञान वाले, श्रुति में क्या कहा है उसके आधार पर हम चले ऐसा नहीं होंगे। अयोग व्यवच्छेद आने भी तद घटिष्यते नित्यः, अयोग व्यवच्छेद करके भी हो जाता है ना, यवकार क्यों लगाना है अयोग अन्य योग व्यवच्छेद क्यों लगाया, माने विशेष्य में यवकार क्यों लगा दिया, समष्टि व्यष्टि एव वायु ऐसे बोलते वायु समष्टि एव वायु व्यष्टि एव अयोग व्यवच्छेद कर देते ऐसा मान लो श्रुति में जो कहा हुआ है, अन्य व्यवच्छेद क्यों करते हैं विशेष के साथ क्यों, यह समझा अयोग व्यवच्छेद ना भी तत्घटित से वायु में विशेषता घट जाएगी, ये कहा तो कहा अन्य कहा इत्यादि। अन्य योग व्यवच्छेद प्रशंसेम अशोर भवे, अन्य व्यवच्छेद करने पर इस वायु की प्रशंसा हो सकती होगी। न तो अयोग व्यवच्छेद उत्कर्ष तादृ विषय थे, अयोग व्यवच्छेद करने पर इस प्रकार की प्रशंसा में उत्कर्षता नहीं आएगी जिस प्रकार की उत्कर्षता अन्य व्यवच्छेद में आती है। विशेष के साथ व्यवकार लगाने से जैसा प्रशंसा जैव प्रशंसा होती है ऐसा विशेषांक के साथ समष्टि व्यक्ति के साथ व्यवकार लगाने से नहीं हो सकती है। वायु समष्टि रेव वायु व्यष्टि रेव ऐसा नहीं आएगा, वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि, श्रुति ऐसे बोल रही है, उसी में विशेषता भी है। कहा तादृक दी, वहां तादृक दिया हुआ है, तादृक इश्यते कहा था उसके ऊपर बोला अन्योग व्यवच्छेद कृत उत्कर्ष वत यह तादृक कहा था। जिस प्रकार अन्योग व्यवच्छेद करने पर जितना उत्कर्षता मिल रही वायु की प्रशंसा ज्यादा हो रही है, अयोग व्यवच्छेद में नहीं हो सकती। वायु उभय रूपत्व निरूपणम प्रकृत प्रश्न प्रति अनुपयुक्तम तेना तत्प्रशंसा भी वृथा इति आशंका। पूर्वादि शंका करता महाराज वायु के जो दो रूप से प्रशंसा करना यहां समष्टि और व्यष्टि रूप में वायु रे व्यष्टि वायु समष्टि कहा हुआ है, उभय रूप तो निर्पणम प्रकृत प्रश्न, तो प्रकृत प्रश्न में भुज्जी और याज्ञ भुज्जियों के प्रश्न में उपयोगी नहीं हो, क्यों ऐसा बोला श्रुति वायु रे व्यष्टि वायु समष्टि तेना, इसीलिए तत्प्रशंसा भी वायु की प्रशंसा भी वृथा व्यर्थ ही आया। क्यों ये मंत्र में जो प्रश्न है इसके ऊपर कोई उपयुक्त नहीं है, इसलिए प्रशंसा भी व्यर्थ ही है। यह शंका आगे तो कहा विशिष्ट अश्वमेध फल से स्तुत्या उच्च महानत्व नहीं बन, ये विशिष्ट जो किसे अश्वमेध यज्ञ कर्म है विशिष्ट क्या उपासना विशिष्ट जो कर्म है तो उसके फल वही श्रुत्या उच्च महानत्व श्रुति के द्वारा उसी के तो फल बताया जा रहा ना यहां, उसी में वायु वायु समष्टि का हुआ है ये सूचित करते हैं। ऐसा मत बोला अश्वमेध इत्यादि कहा है इसको अश्वमेध कृतौर यश्य समष्टि व्यष्टि लक्षण महिमा आविष्कृत श्रुतिया विद्यायुक्त संभ्रमा कहा। अश्वमेध यज्ञ का ही समष्टि व्यष्टि स्वरूप जो कहा ना महिमा है, अश्वमेध यज्ञ की महिमा है किसकी समष्टि व्यष्टि रूप महिमा है महिमा श्रुतिया आविष्कृत श्रुति ने इसका आविष्कृत किया क्या बोल करके वायु व्यष्टि वायु समष्टि विद्यायुक्त अश्वमेध क्रतु कैसा अश्वमेधस्य विद्यायुक्त अश्वमेधस्य क्रतो हो ऐसा मान करना है उपासना सहित जो अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा किया सिद्ध वायु व्यष्टि वायु समष्टि द्वारा कहा संप्रभाकर तत्परेगा तत्पर का साथ कहा श्रुति एक ठीक है मैंने आख्यायिका तो अवश्य स्वयं आत्मा श्रुति यथोक्त महिमा नम आह आख्याय भुज्यू और याज्ञवल के गंधर्वादि के कहानी से हट करके श्रुति अपने रूप से बोलती है एक आख्यायिका तो आख्यायिका से अपसृत हट करके स्वयं आत्मना मान स्वयं रूपेण श्रुति अपने रूप से या आत्मना मान रूपेण स्वयं स्वरूपेण अपने रूप से श्रुति यथोक्त महिमान आह इस प्रकार की महिमा को कहती किस प्रकार की वायु रूप व्यष्टि वायु समष्टि श्रुति कहती है तस्या तत्र तात्पर्य तस्या माने श्रुति है उस श्रुति का तत्र तात्पर्य सोचती थी उसी में तात्पर्य है वायु में ही तात्पर्य है वायु व्यष्टि है वायु समष्टि है तात्पर्य का एक कह दिया संभ्रमाद बोल दिया तत्र का साथ श्रुति बोल रही है कहानी से हट करके श्रुति अपने मुख से बोल रही है बात वायु रूप व्यष्टि वायु समष्टि इसकी प्रशंसा आपके लिए है। ठीक है टिप्पणी और है अच्छा दो नंबर में कहा आत्मा बोल दिया दो नंबर में वायुश्चा आत्मा स माने वायु सबका स्वरूप बाहर भी वही है भीतर भी वही है बाहर भी वही है तीन ने कहा भावेना बोलते तीन किन किस रूप से व्यष्टि है वो अध्यात्म अधिभूत अधिदेव भाव से इस रूप से व्यष्टि है कहा व्यावृत रूपतया अलग अलग होकर के मान व्यष्टि है वो और सम्मिलित सब में अनुगत होकर के समष्टि है ये आता है। चार में कहा अनुगततया समष्टि कब अनुगत होने से सर्वत्र अनुगत है इसलिए समष्टि है ये समझ में आता है अभी है उपगच्छति है तो हो गए उपास्य है उसका तो जो में चढ़ती है ना उसमें कहना है यावत तत्र अवस्थान विधि सापेक्षम अमृतत्व अपपुण मृत्यु जाति में निरपेक्ष अमृतत्व नहीं है इसकी। क्यों? ब्रह्म सूत्र में आया है यावत तत्र अवस्थानम, जब तक वहां रहेगा, जब मनु वो मनु की काल जब तक रहेगा, जिस मनु काल में तब तक रहेगा, आगे नहीं। आवर्तन नावर्तन श्रुति है उसको, ये इसी का सूत्र है यावत तत्र अवस्थान, जब तक वहां रहना है, ये कहा हुआ है। इसलिए निरपेक्ष अमृतत्व तो नहीं है उसकी, सापेक्ष है कहा। यद्यपि यहां श्रुति में आया अपपूर्ण मृत्यु जाएगा, माने सापेक्ष अमृतत्व के बारे में है, क्यों उपासना से निरपेक्ष अमृतत्व होना संभव नहीं है, ये बता दो। अभी ऊपर आराम में तीन नंबर टिप्पणी है, ऊपर ततस्य सैव प्रतिभा रूपम अप्रतिभा रूपम निग्रह प्राप्त, इसे दूसरे को निग्रह करने के चले हराने के लिए सैव ने भुज्यु एवं भुज्यु ये अप्रतिभा रूपम निग्रह प्राप्त, अप्रतिभा स्वरूप निग्रह किसे प्राप्त किया? भुज्यु ने प्राप्त किया, याज्ञवल्क्य को ऐसा निग्रह स्थान प्राप्त नहीं हुआ, शास्त्र ने हारे हारा भुज्यु हारा, ठीक है ठीक है ना। इसके वायु वायु प्रशंसायाम हेतु, वहां वायु की प्रशंसा में कारण बताते हैं, कहा छह नंबर की पढ़ने कहा अग्नियादिशु अभी विद्यमान शिव को तो वायु रूप प्रशंसा, अग्नियादि भी तो बहुत सारे हैं, फिर वायु की प्रशंसा क्यों की जा रही है? श्रुति ने वायु की क्यों प्रशंसा की? अग्निर्यवृष्टि अग्नि समष्टि बोल सकते, आदित्य वृष्टि आदित्य समष्टि बोल सकती थी, क्यों वायु की प्रशंसा क्यों की? ये प्रश्न आया, उसमें हेतु बता दें, कारण यह है, क्या कारण है? कहा यस्मात करके भाष्य में कहा था, यस्मात वायु स्थावर जंगमानाम भूतानाम अंतरात्मा, सबके भीतर वायु है और बहिश्च बाहर भी वायु है, सैव तस्मात अध्यात्म अधिभूत अधिदेव भवावेन द्विविधा या अस्थिर व्याप्ति सब वायु होगा। अध्यात्म अधिभूत अध्यय भाव से जो भी संसार में वस्तु पाए जाते हैं नाना प्रकार से जो व्याप्त है वायु, वो वायु ही है, अन्य नहीं, अन्य तो परिचिन्न रूप है, अग्नि आदि इत्यादि परिचिन्न है, सर्वत्र व्याप्त नहीं, व्याप्त कौन है? वायु। तथा समष्टि करके उसी को बता दिया है, मैंने केवल है ना सूत्रात्मना सूत्र रूप से सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वायु ही श्रेष्ठ ही कहा, ठीक है। किम पुनर्यथोक्त वायु तो वायु तत्व विज्ञानम फलम कहते हैं, इस प्रकार के वायु स्वरूप का ज्ञान होगा, व्यष्टि समष्टि सब कुछ वायु है, इस विज्ञान का फल क्या मिलेगा? ये प्रश्न आया तो उत्तर दिया, एवं वायु आत्मान समस्त व्यष्टि रूपात्मकत्व ने गच्छति, यह एवं वेद, यह एवं वेद पहले ऐसा लगाना, यह एवं वेद जिस वायु के रहस्य को जानता हो उसका वो क्या करेगा? सारा कार्य छोड़ के वायु की उपासना करेगा, एवं वायु आत्मान समस्त व्यक्ति रूपे न रूपात्मकत्व ने उपगच्छति, यह एवं वेद वायु की उपासना तब करेगा, पहले लगाना यह एवं वेद लगाना, उसके बाद वायु आत्मान वायु रूप जो मैं वायु वायु स्वरूप को समस्त व्यक्ति रूपात्मकत्व ने उपगच्छति उपासते तब उसी की उपासना करेगा, और आगे जाकर के अपपुण पुनर्वृत्ति में जाएगी, फल मिल रहा है उसको, यही कहा। आगे ब्राह्मणांतरम अवतार अवतारित है, अब आगे उशस्त ब्राह्मण आना है, चतुर्थ ब्राह्मण उसके अवतरण देते हैं, इसमें पूर्वापर के साथ संगति लगाते हैं, ब्राह्मणांतरम अब उशस्त ब्राह्मण की बारी है, वो कहते हैं महाराज ये शरीर आदि से जो अतिरिक्त आत्मा का स्वरूप बताओ, वो आत्मा कौन है, यहां आत्मा कौन है, ऐसा बताओ, ये कहना है। चतुर्थे सूर्य प्रत्येक विनिर्णय, सूर्य चतुर्थ ब्राह्मण में जीवात्मा का निर्णय करना है, और पंचमे ब्रह्मता तस्य, चतुर्थ में ब्रह्म घोषित नहीं होगा, पंचम ब्राह्मण में कहोल ब्राह्मण में जाकर के ब्रह्मत्व सिद्ध होगा, जीवात्मा ये सिद्ध करना है, सूर्य प्रत्येक विनिर्णय कहा था चतुर्थ ब्राह्मण में, उशस्त ब्राह्मण चतुर्थ उसमें जीवात्मा का निर्णय करना है, संसार का निर्णय हो गया और जीवात्मा का निर्णय करना है, ये कहने जाते हैं। अथ अथ एनम उशस्त चाक्राण प्रवचा एनम याज्ञवल्क्यम, तृतीय टौशन सूत्र है, जब बार बार जिसकी कथन करनी हो वहां पर इदम शब्द एत शब्द एन आदेश होता है, द्वितीय में टावे ओष्म तीन जगह ऐसा होता है, तो अथ एनम एनम माने याज्ञवल्क्यम, याज्ञवल्क्य को उशस्त चाक्राण प्रवचा, उशस्त नाम है उनका, चक्र का संदान से चाक्राण बोला, उन्होंने पूछा न नाम उनका है उशस्त ऋषि है वो, तो पूर्वजों के नाम आया चाकराय गोत्र से आया हुआ। पुण्यापुण्य प्रयुक्त ग्रहाति ग्रहैर गृहित पुनर्पुनर्ग्रहाति ग्रहान त्यजन उपादत्त संसरती उत्तम आर्तभाग ब्राह्मण में चर्चा हो गई थी द्वितीय ब्राह्मण। पुण्यापुण्य पाप प्रयुक्त पुण्य और पाप रूपी ये दोनों धागे से लटक करके रस्सी में पड़ करके पुण्यापुण्य प्रयुक्त है ग्रहातिग्रहीर ग्रह और अतिग्रह इंद्रिया ग्रह है और उपभुक्त विषय अतिग्रह है। कोई धक्का देते इंद्रियों को, प्रातकाल भोजन किया अच्छा लगा तो सायंकाल के लिए चलो बनाओ, इंद्रिया बोलेगी भोजन बनाओ, अभी लगता है वर्तमान विषय बाधक नहीं है, उपभुक्त विषय बाधक हो जाते हैं। वर्तमान विषय बाधक हो तो सभी को होना चाहिए, उदासीन व्यक्ति को बाधक नहीं होता, उपभुक्त विषय जबरन लगा देते हैं। तो पुण्य पाप प्रयुक्त है पुण्य पाप के द्वारा प्रेरित होकर ग्रहातिग्रह पुण्य पाप के कारण ग्रह अतिग्रह मिले हुए हैं अपने पुण्य पाप के आधार पर। इंद्रिय और विषय किसके आधार पर मिले? पूर्वकृत कर्म के आधार पर, पुण्य पाप कर्म के आधार पर है गृहित, उसके तहत गृहित हुआ जो व्यक्ति ग्रसित है। पुनर् पुनर्ग्रहाधिग्रहांत जन बार बार इंद्रिय और विषय को त्यागता हुआ और उपादत्त फिर ग्रहण करता हुआ समसर्दी उत्तम, ये कहा था ये आर्तभाग ब्राह्मण ने कहा, द्वितीय ब्राह्मण कहा था तृतीय अध्याय द्वितीय ब्राह्मण उत्तम चार की टिप्पणी है ना, आर्तभाग ब्राह्मण बोल दिया, आर्तभाग ब्राह्मण चर्चा थी। पुण्य से पर उत्कर्षो व्याख्यात व्याकृत विषय, ये भुज्यू ब्राह्मण में आकर के पुण्य का चरम उत्कर्ष बता दिया, हिरण्यगर्भ भाव को वायु भाव को प्राप्त हो जाना, समष्टि व्यष्टि भाव को प्राप्त होना, पुण्य से जब पर उत्कर्ष, परम उत्कर्ष जो है पुण्य गर्भ का व्याख्या हो गई। व्याकृत विषय वो भी व्याकृत विषय ही है विषय, समष्टि व्यष्टि रूपो द्वैत द्वैत द्वैतिकत्वात्म प्राप्ति, उसका क्या विषय है? फूलीभूत विषय है, समष्टि व्यष्टि रूप विषय है, पुण्य का परम उत्कर्ष ही है द्वैत ही तत्वापत्ति, द्वैत और एकत्व, व्यष्टि रूप से द्वैत और समष्टि रूप से एक, इसकी प्राप्ति जैसी भावना होगी इसके भी चर्चा होगी। कहा पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं, पांच में कहा अश्वमेधस्य पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अश्वमेध है, उसका भी परम उत्कर्ष बता दिया, मान समष्टि व्यष्टि जैसा चाहता वैसा होता है। कहा छह में कहा समष्टि व्यष्टि रूपापत्ति है, ये द्वैत तत्वापत्ति माने समष्टि व्यष्टि रूपापत्ति, जैसे भावना होगी समष्टि बनना चाहते समष्टि व्यष्टि होना चाहते व्यष्टि, ऐसा बता दिया। कहा यस्तु ग्रहादि ग्रहे ग्रस्त समसरति सो अस्ति न, पहले यहां एक शंका होगी, जो ग्रह और अतिग्रह से ग्रस्त हो रहा है, ग्रस्त होकर संसार को प्राप्त हो घूमता है संसार, वो है या नहीं? क्यों शून्यवादी बौद्ध आदि नहीं है बोलते हैं, नास्तिकवाद कोई मानता नहीं है, नहीं है करके बोलते हैं, जो ग्रह अतिग्रह के द्वारा ग्रस्त होकर के चलने वाला इंद्रिय और विषयों के माध्यम से जो चलने वाला है वो पहले है कि नहीं हुए, ये प्रश्न उठता है। क्यों नास्तिकवाद मानेगा नहीं, नहीं है बोलते हैं, आस्तिकवाद है बोलता है, संशय हो रहा है या नहीं, ये प्रश्न होगा पहले, दूसरी बात के बारे में पहले प्रश्न होगा है या नहीं। यस्तु ग्रहातिग्रह ही ग्रस्त संसरती, जो ग्राहक ग्रह और अतिग्रह के द्वारा ग्रसित होकर के जो संसार में घूमता है सो अस्ति वा न, वो है या नहीं, नास्तिकों के साथ लेकर के शास्त्रार्थ ये विचार रहेगा, पहले वो है कि नहीं, और अस्तित्व से आस्तिकवाद है मानते हैं, उसमें भी क्या स्वरूप है उसका, कर्ता भोक्ता स्वरूप है, परिमाण क्या है उसका, अणु परिमाण है कि महत परिमाण है, मध्य परिमाण है, क्या परिमाण है, क्या क्या वह अस्तिवाद में भी लग जाएगा, मान जीवात्मा को जो स्वीकार करते हैं वहां भी झगड़ा है, उसका निर्णय करना है क्या स्वरूप है इसका, तुरीय प्रत्येक निर्णय, पहले तो है या नहीं निर्णय करना है, और दूसरा माने उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि को कोई मान रहे, कर्ता मान रहे, आस्तिकवाद मानता है, नहीं आदि कर्ता भोक्ता मानता है, सांख्य केवल भोक्ता मानता है, वेदांति उपाधि के युक्त होकर कर्ता भोक्ता भी मानते हैं और उपाधि रहित अकर्ता अभोक्ता मानते हैं, उसका निर्णय करना है आस्तिकवाद को लेकर, दो दो यहां झगड़ा चल रहा है, पहला है अस्थि नास्ति को लेकर के, दूसरा अस्थि में भी झगड़ा है, ठीक है, इसलिए उसके स्वरूप में निर्णय करना बहुत आवश्यक हो गया है, ऐसा है ये कहा। यस्तु ग्रहाधिग्रही सात की टिप्पणी में कहा अधिकारी, जो अधिकारी होगा ग्रहादि ग्रहेर ग्रस्त संसर्दी, ग्रहादि ग्रह से संसार को प्राप्त हो, अधिकारी और संसार के अधिकारी हो सो अस्ति वा न, एक प्रश्न यहां है वो है या नहीं। दूसरा अस्तित्व च, यदि वो है तो फिर किम लक्षण, क्या स्वरूप है उसका, कर्ता भोक्ता स्वरूप है पक्ष, अस्तित्व पक्ष में भी वही शंका आ रही है, किम लक्षण माने किम लक्षण, जैसे माने क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है उसका। इति आत्मना एव विवेक अधिगमाय, आत्मा को ही पृथक करना है यहां, शरीर आदि से विवेक बने, विस्तृत पृथक भावे धातु है उसी से बनता है विवेक शब्द, अर्थ अलग करना है, शरीर आदि से अलग करना है, क्योंकि सामान्य पुरुष शरीर आदि को मिला करके अपना स्वरूप मानता है तो उसे अलग करना है, पहले शरीर आदि से अलग हो जाए वो। आत्मना एव विवेक, विवेक माने पृथक अधिगमाय, ज्ञान के लिए, पृथक ज्ञान के लिए, किसे पृथक, शरीर आदि से पृथक ज्ञान के लिए उशस्त प्रश्न आरभ थे, जो उशस्त जागरण उनका प्रश्न का आरंभ किया जाता है, या आत्मा का निर्णय होना, आत्मा माने विशिष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा नहीं, विशिष्ट आत्मा, विज्ञान में आत्मा के निर्णय करता है, पहले तो नास्तिकवाद आगे नहीं है झगड़ा करेगा, अस्थि नास्तिक का झगड़ा, और अस्थिवाद में भी झगड़ा है, क्या स्वरूप है, शरीर ही आत्मा है कोई मानता है, शरीर को चार बार शरीर को मानेगा, कोई इंद्रियों को आत्मा मानता है, कोई प्राण को आत्मा मानता है, कोई मन को मानता है, क्या है उसका निर्णय करता है। एक नंबर टिप्पणी में कहा अनात्म देहादिता, कहा विवेक कहां से करना, अनात्म शरीर आदि से अलग ज्ञान के, पृथक ज्ञान के लिए, शरीर आदि के साथ हम तो सभी बोल रहा है, पृथक ज्ञान के लिए उसस्त पृथक आरंभ किया जाता है। तस्य निरुपाधिक स्वरूप, उसके जो निरुपाधिक स्वरूप होगा ना आत्मा का, स्वपाधिक स्वरूप तो विज्ञानमय स्वरूप है, शरीर आदि स्वपाधिक स्वरूप को लेकर होता है, तस्य दो नंबर टिप्पणी का आत्मा, उस आत्मा का निरुपाधि स्वरूप, निरुपाधिक जो स्वरूप होगा, उपाधि रहित जो स्वरूप होगा, शरीर आदि सबको हटाने के बाद जो बचेगा ऐसा स्वरूप निरूप, क्रियाकारक निर्मुक्त स्वभाव, क्रियाकार से कारक से रहित स्वभाव वाला होता है वो निरुपाधिक स्वरूप, कैसा होता है, क्रियाकारक फल आदि से रहित होता है, न क्रिया है न कारक है न फल है, करने वाला साधन भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, फल भी नहीं है, ऐसा स्वरूप है उसका अधिगमान, उसके जानने से क्या होगा, यथोक्त यथोक्त बंधनात् उच्यते, बंधन से ग्रहाति ग्रह रूप बंधन से मुक्त हो जाता है उसका, निरुपाधिक स्वरूप जानने पर किसे, स्वपाधिक स्वरूप अवस्था में मुक्त नहीं हो पाता, संसार में विचरण करने वाला होता है, एक तस्य च निरुपाधिक स्वरूप, उसके जो आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप है, देहादि से पृथक किया हुआ स्वरूप है, क्रियाकार विनिमुक्त स्वभाव से, क्रियाकार फल आदि से रहित स्वभाव वाला जो आत्मा होगा निरुपाधिक स्वरूप पहुंचने पर, अधिगमात्म उसके ज्ञान से यथोक्त बंधन आदि विवेचित, यथोक्त बंधन ग्रह और अतिग्रह रूपी बंधन है, ये बार बार प्राप्त करना, बार बार छोड़ना, बार बार ग्रहण करना, एक ग्रह अतिग्रह ये बंधन है, इससे मुक्त हो जाता है शरीर और इंद्रिया, इंद्रिय और विषय आदि टिप्पणियां हैं। दो में कहा तस्य माने आत्मना, तीन में कहते ग्रहातिग्रह रूपात, यथोक्तात् बंधनात् बन गया, ग्रह और अतिग्रह रूप बंधन से मुक्त होता है निरुपाधि ज्ञान होने पर इस आत्मा का। सब प्रयोजकात्, केवल ग्रह और अतिग्रह से मुक्त नहीं होता, प्रयोजक कर्म से भी मुक्त हो जाता है, इंद्रिय और विषय नहीं तो कर्म भी नहीं करेगा, प्रयोजक के सहित ग्रह और अतिग्रह से मुक्त हो जाता है, सब प्रयोजकात् प्रयोजक सहित सब प्रयोजक, ग्रह अतिग्रह का प्रयोजक क्या, कर्म है, कर्म के कारण प्राप्त होता है इंद्रिय शरीर आदि, वो प्रयोजक कर्म पूर्वकृत कर्म यही होता है कर्म, उसके सहित मुक्त हो जाता है। आख्यायिका संबंध तो प्रसिद्ध है, और आख्यायिका संबंध क्या है, पूर्वापर संबंध हो गया, और कहानी का संबंध क्या है, उस शस्त्र का याज्ञवल्क्य की कहानी जो आरंभ करते हैं उसका संबंध क्या है, क्या प्रसिद्ध है, क्या क्या प्रसिद्ध है, विद्या की स्तुति, आत्मज्ञान की स्तुति के लिए, आत्मा को जानने पर ग्रह अतिग्रह से मुक्त हो जाता है, कर्म के सहित ग्रह अतिग्रह समाप्त हो जाते हैं, विद्या स्तुति के लिए, उसकी महिमा क्या है, ज्ञान की स्तुति के लिए, आत्मज्ञान की महिमा क्या है, ग्रह अतिग्रह कर्म के सहित उसका प्रयोजक कर्म के सहित मुक्त हो जाए, फिर बार बार ग्रह अतिग्रह ग्रह नहीं होगा, यह विद्या की स्तुति के लिए है। आख्यायिका संबंध सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध है वो विद्या की, आत्मविद्या की, आत्मज्ञान की स्तुति के लिए है, टिप्पणियां तीन और चार है, तीन में कहते हैं प्रयोजकम कर्म, ग्रह और अतिग्रह का प्रयोजक कौन है, कर्म है, कर्म के आधार पर प्राप्त होता है सर, इंद्रिय आदि विषय आदि सभी को एक जैसा विषय प्राप्त नहीं होता, हाँ है पांच विषय है तो अंतर है वहां, सभी को एक जैसे इंद्रिय प्राप्त नहीं होते, कोई गर्भ से अंधा होकर आता है, कर्म के आधार पर ही होगा ना, इंद्रिय को प्राप्त होना, इंद्रिय प्राप्त करना अथवा विषय प्राप्त करना, वो कर्म के आधार है। प्रयोजकम कर्म, इंद्रिय और विषयों का प्रयोजक होता है कर्म, तत्सहितात् कर्म सहित ग्राहतिग्रह से मुक्त हो जाता है जिसके निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का, और सोपाधिक स्वरूप के ज्ञान से संसार में भटकता है, और निरुपाधिक स्वरूप हो जाए प्रयोजक के सहित ग्राहतिग्रह से मुक्त हो जाता है, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। कहा चार में कहा संबंधस्तु प्रसिद्ध ही थे, संबंध तो प्रसिद्ध ही कहा, क्या है संबंध माने प्रयोजन, प्रयोजन तो प्रसिद्ध ही है ये कहा, और टीका से स्पष्ट कर देंगे इसके प्रशंसा के लिए, आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए, निरुपाधिक ज्ञान आत्मज्ञान। समय हो गया है टीका आदि के तरह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।